oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Wchodzimy w szczyt zachorowań na grypę, alarmują lekarze i przypominają, że wciąż nie jest za późno, żeby się zaszczepić. W Davos startuje kolejny dzień forum ekonomicznego. Tym razem ma dojść do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Dziadka. Lekarze alarmują, że wchodzimy w szczyt zachorowań na grypę i podobne do niej infekcje. Tradycyjnie najwięcej chorych jest od stycznia do marca. Na przykład na Podkarpaciu odnotowano przeszło 3600 przypadków grypy oraz niemal 200 przypadków wirusa RSV. Nadal warto zaszczepić się przeciwko grypie. Najlepiej je wykonywać raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu, ale pamiętajmy, że czas na szczepienie jest praktycznie dostępny cały rok, więc w tej chwili również jest dobry moment na to, żeby zaszczepić się i zwiększyć swoją odporność. Mówiła Dorota Gibała ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie. Ogólnie sezon epidemiczny grypy w Polsce trwa od października do maja. Dziennikarz Krzysztof Stanowski jest na tyle popularny, że jego kandydatura w wyborach prezydenckich może mieć wpływ na rozkład głosów, zauważa senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Polityk twierdzi, że nowy kandydat ma szansę zebrać 100 tysięcy podpisów i faktycznie przystąpić do wyścigu o fotel prezydencki. Senator Kwiatkowski w Polskim Radiu stwierdził, że Krzysztof Stanowski odbierze część głosów prawej stronie sceny politycznej. Jednak ostrze jego krytyki jest wyraźnie skierowane w kierunku środowisk koalicji rządzącej, więc jeżeli będzie jakoś te głosy przesuwał, no to myślę, że w sposób szczególny wśród kandydatów na prawicy, gdzie tych kandydatów już jest wielu, no bo mamy Karola Nawrockiego, mamy Sławomira Mentzena, mamy Grzegorza Brauna, mamy Marka Jakubiaka, no więc dochodzi kolejny, jaki będzie tego efekt, zdecydują sami Polacy. Wczoraj Krzysztof Stanowski ogłosił starty w wyborach prezydenckich. W nagraniu w mediach społecznościowych krytykował obecną klasę polityczną. Dzisiaj w polityce nie ma miejsca na budowę prestiżu naszej ojczyzny, nie ma nawet społecznej presji, aby ludzie piastujący poważne funkcje zaczęli zajmować się poważnymi tematami, stwierdził. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 6 komitetów wyborczych. Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga oraz Wiesława Lewickiego. Swój start w wyborach deklarowali także Karol Nawrocki, Magdalena Bijat, Katarzyna Cichos, Marek Jakubiak, Piotr Szumlewicz, Marek Woch i Joanna Senyszyn. 100 tysięcy podpisów komitety mają zebrać do 4 kwietnia. Przenosimy się do Davos, gdzie startuje kolejny dzień forum ekonomicznego. W południe za kulisami dojdzie do spotkania przywódców światowej gospodarki, podczas którego polski prezydent ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy. To, co dzieje się w Davos, obserwuje Agata Król. Prezydent Andrzej Duda zaplanowany ma dziś udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki Equal. Główne tematy rozmowy z udziałem m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa to przyszłość współpracy międzynarodowej i bezpieczeństwo. Odbędzie się też spotkanie bilateralne z prezydentem Singapuru Tharmanem Sanmugaratnamą. Wczoraj polski przywódca rozmawiał w cztery oczy z premierem Czarnogóry, a wieczorem wziął udział w obiedzie wydawanym przez szefa Światowego Forum Ekonomicznego. Dzień rozpoczął jednak od otwarcia wystawy w Domu Ukrainy pod hasłem Your Country First, Win With Us, czyli Twój kraj jest najważniejszy, wygraj z nami. To przesłanie, o którym mówili twórcy wystawy, zachęcając światowych przywódców, by wspierali Ukrainę w myśl troski o własne państwo. Agata Król, Polskie Radio. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziadka. To okazja, by podziękować dziadkom za czas, wspólną zabawę i opiekę. Mój dziadek ma na imię Marek. Babcia mu obciała włosy. Takie małe, białe. Mój dziadek ma na imię Krzyś i lubię do niego przyjeżdżać, bo jest jeszcze ogródek i w lato kąpaliśmy się w basenie. Mój dziadek ma na imię Marek i ma okulary. Dziadek mówi jakieś żarty. Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie. Na świecie Dzień Babci, Dziadka albo po prostu Święto Dziadków obchodzone jest w różnych dniach. Na przykład w Hiszpanii to 26 lipca, a we Francji pierwsza niedziela marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów. Temperatura maksymalna od zera na południowym wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Teraz przeważnie od minus 1 stopnia do plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:05. Dzień dobry. Dobrego dnia. Słyszeliśmy przed momentem słowa o potencjalnej kandydaturze Krzysztofa Stanowskiego. Od razu mi się przypomina taki słynny youtuber amerykański Mr. Beast. On ma 350 prawie milionów subskrybentów na YouTubie i powiedział, że gdyby tylko próg wejścia, ten wiekowy, był nieco niższy, to sam by kandydował na prezydenta. No i jakieś badania takie bardzo nieoficjalne i bardzo wstępne pokazały, że w sumie miałby całkiem nawet niezłe szanse, biorąc pod uwagę to, jak wiele osób go obserwuję. Witamy w drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia w Trójce. Ela Malinowska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. A muzycznie u nas na start coś z lat 90. prosto. Jedna z najciekawszych płyt tamtego okresu. I tutaj cały czas jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Moving On Up i Primal Scream. Dziewięć minut po 10:00. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Rozmawialiśmy wcześniej o ścieżkach dźwiękowych najróżniejszych, a może teraz właśnie o tych kandydatach na prezydentów powinniśmy powiedzieć. Takich, którzy mieliby szansę coś zamieszać, a którzy są bardzo nieoczywistymi postaciami, tak jak wspomniani dwaj w zasadzie, Krzysztof Stanowski i Mr. Beast, to akurat za oceanem wiele, wiele milionów obserwujących. Teraz nasza płyta tygodnia. To Mac Miller z drugą pośmiertną płytą. What can you do for me? vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know, she slept through the future, missed it, it was yesterday. So we're right back where we started, she's still trying to get away. Girl, you're wasting my time, and I am wasting your time, but that's okay. $5 Pony Rides. To nagranie zapowiadało drugą pośmiertną płytę Maca Millera, która opublikowana została 17 stycznia. Balloonerism już jest i to jest nasza płyta tygodnia. Oczywiście mamy kilka kopii, którymi chętnie się podzielimy, ale też nie chciałbym, żeby było tak łatwo. W poniedziałek pytałem o to, jaki był ten pierwotny pseudonim Maca Millera, bo nie od tego się zaczęło. Malcolm jakoś inaczej jeszcze na początku działał pod innym pseudonimem i też nieco inaczej brzmiał. Wówczas bardzo, bardzo dużo osób odpowiedziało poprawnie, że był to Easy Mac, a jego pierwsza płyta My Macin' Ain't Easy. To dzisiaj ja bym zapytał o to, co kryje się za drugim albumem Maca Millera, za tytułem w zasadzie, ponieważ brzmi on Blue Slide Park. Ja natomiast, abstrahując już całkowicie od tej płyty, zapytam o to, czym jest Blue Slide Park w istocie. Podpowiem, że chodzi o pewną lokalizację w Pensylwanii. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto odpowie, czym jest Blue Slide Park, czyli tytuł drugiej płyty Maca Millera, otrzyma od nas płytę obecną, najnowszą, czyli Balloonerism. A to z płyty pierwszej coś, żeby trochę zamieszać. Hey.

Wielu twierdzi, że to nie był ten skład jedyny słuszny Morcziby. Enjoy the Ride to lata 2000 już. Ich płyta Dive Deep z 2008 roku, tej Judy Cook. Usłyszałem jakiś czas temu, że no szkoda, że nie Sky, no, ale utwór fenomenalny. To już prawie na zakończenie tej pierwszej połówki drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania, żeby trochę zamieszać, tak to ujmę. Natomiast tutaj zwrócę uwagę na to, że już w niedzielę, przypomnę w zasadzie, że już w niedzielę Calls w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. W niedzielę 26 stycznia wystąpił nas zespół, który zwyciężył w zestawieniu najlepszych polskich płyt 2024 roku według słuchaczy rotacji, czyli audycji w Trójce, która codziennie po 19 od poniedziałku do czwartku. Zapraszamy na ten koncert 22.7 Trójek albo dobrego dnia @polskieradio.pl. Cenię zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. Prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne ma sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne ma sny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? W przedacie tego miasta odnajdowali komfort. W balach tańczyli tango. On ruszał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne ma. Gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Sadza Ambrotki, jedną z najciekawszych płyt 2022 roku. To jest oczywiście Monika, czyli jeden z tych singli, które wówczas bardzo popularne były te, no, 3 lata już temu, ale cały czas dobrze się do tego wraca. Brodka na antenie Trójki. Za chwilę powiemy co nieco więcej o filmach. Być może też o serialach trochę. 10.30 dochodzi, wracamy za moment. Zapraszamy do reklamy. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz.

Salono Velvet to zapowiedź płyty, która w tym roku się ukaże. Martini Polis, też warto sobie odnotować ich obecność, bo może się coś więcej wokół tego zespołu zadziać w tym roku. Na to bym liczył, zwłaszcza, że dość intensywnie zdają się pracować. Salonowe Lwy to singiel, który przed momentem na antenie Trójki. My natomiast wspominaliśmy o koncercie chwilę temu, koncercie Kolsów niedzielnym. To ja raz jeszcze przypomnę, że w niedzielę po 19, 26 stycznia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej śląski duet Kols wystąpi. Będzie to koncert, jak każdy ich koncert, na pewno bardzo nastrojowy. Będą, jak sama zresztą Kacha wspomniała w rozmowie z Anią Lalką, która dziś po 19 na antenie Trójki się pojawi. Będą hity sprzed lat, no i oczywiście nagrania z płyty Sanatorium, także już omawianej przez nas dziś w audycji Dobrego Dnia. 2027 Trójek to nasz numer telefonu, ale także można pisać mailowo. Dobrego Dnia, polskieradio.pl. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard as for, inside this place is warm, outside the stars to pour. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tutaj też trzeba zauważyć, że oczywiście, jak to bywa z twoimi filmami, ten też jest bardzo formalnie wysmakowany, czarno-biały, efektowny, bardzo wizualnie, rzeczywiście ten dym się tam unosi nad bohaterami, ale są też nowe elementy, właściwie nowe w twojej twórczości. Tak, pojawiają się i napisy pisane ręką Krzysztofa Globisza oraz wspaniałe rysunki Krzysztofa. Ponieważ pół roku wcześniej, zanim napisałam scenariusz, zobaczyłam to, co Krzyś rysuje, jak maluje i po prostu się zachwyciłam i to mi tak wbiło się w duszę, że postanowiłam skorzystać z tej jego wspaniałej umiejętności. No i tak się właśnie składa, że już w ten piątek ruszacie z Polską Światłoczułą w kolejną trasę z twoim właśnie filmem. No i z tobą oraz z aktorką w głównej roli, tak? Tak, jedzie Żaneta z nami. Pan Krzysztof Globisz w tej chwili ma próby w Starym Teatrze w Krakowie, więc nie mógł z nami pojechać, a odwiedzimy Raszków, Kalisz i Złotów. Wielkopolsce, tak? Tak, to jest w Wielkopolsce i w Raszkowie i w Kaliszu projekcje będą o 18, a w Złotowie o 17. Gorąco Państwa zapraszamy na projekcję. Projekcja przedpremierowa ciągle filmu Sny pełne dymu, potem spotkanie, dyskusja, rozmowa, no ale też to, co istotne w tym projekcie Polska Światłoczuła, to fakt, że docieracie z filmami do publiczności w miejscach, w których na co dzień nie ma kina. Jakie to są tym razem obiekty? Dwie biblioteki i Centrum Kultury i Sztuki. Na razie ta publiczność jest uprzywilejowana, podobnie jak do tej pory tylko widzowie niektórych festiwali filmowych. Muszę więc zapytać, kiedy ta oficjalna premiera kinowa Snów pełnych dymu, czy już się może szykuje jakiś konkretny termin, czy jeszcze go nie znamy? Jeszcze go nie znamy, mogę obiecać tylko, że jak tylko będę wiedziała, to dzwonię do ciebie i informuję słuchaczy Trójki jako pierwszych. Ale oczywiście to musi być w 2025 roku, rozumiem. Oczywiście tak, teraz jakoś niedługo. A czy macie już plany na kolejne wyjazdy z Polską Światłoczułą? Specyfiką tego projektu jest to, że ustalamy bardzo spontanicznie i na krótkie terminy, czyli mniej więcej 3 tygodnie przed trasą wiemy dopiero, czy twórca może jechać i bardzo chcemy pojechać z Kosem Pawła Maślony i później na pewno będziemy też chcieli pokazać dokument o Andrzeju Sewerynie. Jestem postacią fikcyjną. Więcej o filmach w Trójce jak zawsze po 12 w piątki, a całość przygotował Ryko Jaźwiński, który również w piątki zaprasza. A my zapraszamy do słuchania. Yeah, yeah, yes. Gold Lion w Trójce. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Gold Lion's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was a crowd of seas inside. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. To zwyciężczyni listy przebojów Trójki w 2024 roku, czyli Kaśka Sochacka. Za chwilę serwis Trójki, proszę zostać z nami, wracamy po 11. Baby, 'cause you're us, you're the world, it's alright. All I want to find.